کثرت احتلام کا علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. سوتے وقت اپنے دل پر شہادت کی انگلی سے یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لکھ لیا کریں. دل پر لکھنے سے مراد یہ کہ سینے کا جو اوپری حصہ جس طرف دل دھڑکتا ہے بائیں طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے, تو وہاں مطلب آپ لکھ لیا کریں. اسی طرح مطلب یہ کہ دیسی علاج, اس میں مین جو مطلب اس کا دیسی علاج ہے نا, مین دوا یہ ہے پسا ہوا دھنیا. تو آپ پسے ہوئے دھنیے کو صبح و شام, زیادہ نہیں آدھی چمچ, 12 دن تک استعمال کر کے دیکھیں, اللہ کرے گا فرق پڑ جائے گا. مگر یہ زیادہ نہیں کھانا ہوتا, پھر اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو کچھ روز اور بنا دیں یا دن میں ایک وقت اس کو استعمال کریں, آدھی چمچ سے زیادہ نہ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.